A békeszó jelenlegi értelmezése az, hogy egy állapot, amiben nincs háború vagy erőszak, és az emberek, közösségek vagy országok békésen élnek egymás mellett konfliktus nélkül. A béke egyfajta nyugalom és stabilitás állapota, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy boldogan és biztonságban éljenek. Azonban a béke fogalma eltérő lehet az emberek számára attól függően, hogy milyen körülmények között élnek. Például a hidegháború idején a béke fogalma a két nagyhatalom közötti feszültség csökkentést, valamint a háború elkerülését jelentette, miközben a két oldal között továbbra is fennállt a versengés és a katonai fenyegetettség. Az emberek gyakran politikai célokra vagy saját érdekeik védelmére használják a béke fogalmát. A béke kijelentése vagy szóban történő használata nem feltétlenül jelenti azt, hogy valódi béke van, vagy hogy minden konfliktus megoldódott. Azt is észre kell venni, hogy az egyén vagy az ország béke fogalmának megértése sokban függ a környezetüktől, kultúrájuktól és a történelmi tapasztalataiktól. Például egy olyan régióban, ahol hosszú ideje folyamatosak a konfliktusok, a béke fogalma nagyon más lehet, mint egy olyan helyen, ahol évszázadok óta béke van. Ugye, hogy relatív a béke? Hogy mit is jelenthet ma a béke, és kinek a számára mit jelent egyáltalán ma is abszolút a jelentése, vagy pedig 200 éve is mindenki a saját élményeink keresztül fért hozzá, akár geopolitikailag, akár kulturálisan, akár a saját családjára nézve, akár az oldal szerint. Lehet, hogy az amerikai polgárháborúban, ahogy egymást ölték éveken keresztül, az egyik oldal úgy érezte, hogy békére törekszik, a másiknak pedig a harc lebegett a szem előtt, de végül mindketten ugyanazt tették egymással, tudod, anélkül, hogy oldalt választanék, közben az emberek fogytak. A béke, mint nyugalmi állapot, ez itt elhangzott a felvezetőben, de hogy az a nyugalmi állapot, az mit jelent? Az egy külső nyugalmat jelent? Tehát azt, amikor látszólag nem történik semmi, vagy szükséges ahhoz az is, hogy ne legyenek a mélyben olyan feszültségek, amik egyébként békétlenséget jelentenek, csak még nem tört ki. Tehát általában a háborúk előtt egyébként van egy olyan szakasza a békének, ha azt oda számítjuk, és nem már a háborúhoz, amikor még nincs külső jele, nem folyik vér, nem esnek egymásnak a felek, de már a mélyben ott van a konfliktus. Hát azért mondjuk egy sörpuccs, az hány évvel megelőzte 6-tal a világháborút? Ja, nem. Sörpuccs az 23-ban volt, az 10 évvel előzte meg a hatalomra jutást. Így van. Ja, akkor bocsánat, én arra számítottam a 33-at. Igen. Tehát, hogy akkor mennyire, gyakorlatilag közelebb vagyunk az előző világháború befejezéséhez, mint a következő kezdetéhez, és már ott van a szaga a dolognak a levegőben. Na, ez például egy tök jó kérdés. Hogy egyáltalán a két világháború között volt-e béke? Nagyon sok történész azt tartja, hogy nem volt két világháború, ez egyetlen világháború, egy nagyon-nagyon hosszú fegyverszünettel, és hogy valójában az összefüggő egy nagy világháború, az Németország háborúja volt Európa uralásáért, amiben az összes változás az volt, hogy az olaszok a hosszú fegyverszünet alatt átálltak. Ennyi. Nagyjából ennyi történt. Hát azt tudjuk, hogy nagyon szoros az összefüggés, tehát hogyha más történészeket olvasunk, akik esetleg azt mondják, hogy a két világháború tényleg két világháború, és volt közte egy béke, de azok is tudják, hogy a motivációk, azok az első világháború végén már megvoltak a mélyben, arra, hogy a második világháború majd kirobban. Az első világháború után... Sőt, akkor keletkeztek. Első világháború utáni rendezés magában hordozta a második világháborúnak a törvényszerűségét. Hogyha az első világháború után Németországot nem megbüntetni akarják, hanem Németországot fölemelik, a győztesek felemelik magukhoz, ahogyan a második világháború után történt, mert legalább a második világháború végére Európa, meg Amerika, meg a győztesek az első világháború idején, Antantnak a második világháború idején, meg szövetségeseknek hívtak, tanultak az első világháború utáni rendezés csődjéből, és a Marshall-terv az már arra vonatkozott, hogy Németországot tegyük sikeressé, mert ha Németországot újra vesztessé tesszük, akkor újabb háború, akkor harmadik felvonás. Melyik Németországot ebben az esetben, mert kettényesték mindeközben, tehát úgy jártak, vagy rosszabbul, mint mi az első világháború után. Nyilván Nyugat-Németországot kettényesték, valójában négyfelényesték, aztán három darab, a francia zóna, a brit zóna, meg az amerikai zóna egyesült, és ebből lett Nyugat-Németország, tulajdonképpen Nyugat-Németország örökölte Németország státuszát, helyi értékét. Nyugat-Németországot tehette a nyugati szövetségi rendszer győztessé, Kelet-Németország fölött nem volt hatalma, csak Sztálinnak. Ugye a nagy változás az az volt, én nem is azt mondanám, hogy nyertessé akarták tenni Németországot, bizonyos területeken akarták nyertessé tenni, tehát gazdaságilag, az emberek életszínvonalát tekintve, életminőséget tekintve nyertessé akarták tenni. Arra törekedtek, hogy azok, akik a második világháborúban is vesztesek lettek, azok katonailag ne lehessenek győztesek. Korlátozása, tehát a haderő az korlátozás az gyakorlatilag az volt az az elem, ami megmaradt a győztes-vesztes viszonyból, viszont minden más tekintetben meg igyekeztek egyenlőséget teremteni győztes és vesztes között. Ez volt a tanulás, ezt megtanulták az elsőből. Tehát egyszerűen nem tehetsz egy népet, semmelyik népet nem teheted minden tekintetben vesztessé, mert akkor egyszerűen nem marad veszíteni valója, tehát és újra Európa, bele fog vágni. Európa legerősebb gazdaságát, Európa a legnagyobb lélekszámú kultúrnemzetét nem teheted vesztessé. Így van. Tehát ez egy nagy tanulás volt, viszont akkor, hogyha már itt tartunk, hogy béke volt, vagy nem volt béke, most akkor mi itt egymás között igazából abban állapodtunk meg, hogy a két világháború között nem volt a szónak bizonyos értelmében béke, mert hogy a mélyben ott voltak azok a konfliktusok, csak ugye nem ropogtak a fegyverek, de most ugyanezt megkérdezném a mai viszonyok között. Forradalmak és polgárháborús helyzetek jellemeztek országok belügyeit a kettő között. Igen. És azért ezek közül akár kiemelkedik az orosz. Abszolút. Vagy az annak következményei. De azon érdemes szerintetek gondolkodni, hogy akkor most mi történt, amikor a kelet és nyugat hidegháborúja megszűnt, úgymond? Mikor szűnt? Megállt a fegyverkezés. Na, megszűnt? Ez a következő kérdés. Ez a következő kérdés. Ha az első kérdése, és a második világháború az egy háború, pontosan, akkor a hidegháborúnak viszont nincs vége, mert hogy kiújult, erre az akkor biztos, hiszen a kelet és a nyugat harcban. Most ugyanezt látjuk. Hogy csak az a különbség, hogy közben a kelet harcába beszálltak az észak-koreaiak, a kínaiak, vagy tudod, egy nagyobb. Hát ők akkor is ott voltak. Csak és a közel-kelet és a kelet az kétséges, hogy ez egy kelet, vagy két különböző kelet. Tehát nem ugyanaz történt, hogy 89-90-ben lezárult egy szakasza egy háborúnak, az a hidegháború szakasz, és igazából, amit most látunk, és ez a feszültség érezhetően nő kelet és nyugat között, hogy ez annak a folytatás, és a mélyben egyébként ott munkálkodott ugyanaz, csak mi nem is tudtuk. De hogy az volt a volt egy nagyjából 10 éves fegyverszünet, ha Oroszországot nézzük, a Putyin eljöveteléig 10 év telt el, egy nagyjából 10 éves fegyverszünet, és utána hát jött Putyin, és újra elkezdte hadrendbe állítani, újra elkezdte létrehozni a keleti blokkot. És jól tudjuk, hogy a keleti blokk az nem egyszerűen az egykori Szovjetunió helyreállítását jelenti, hanem az első egykori Varsói szerződésnek, meg KGST-nek a helyreállítását is jelenti. Ahogy most már ki is mondták egyébként, még az ukrán háború elindítása előtt, gyakorlatilag Oroszország részéről, hogy ők azt szeretnék, hogyha a NATO-nak a területe az gyakorlatilag ugyanarra korlátozódna, mint ahol éppen 90-ben álltak a vonalak. Tehát ez most már egy kimondott szó, és ami a legérdekesebb, az valóban Vlagyimir Putyin személye, aki ugye Németországban, vagyis hát az NDK-ban tevékenykedett, mint titkos ügynök, a KGB ügynöke. És milyen különös, hogy ebben, hogy Európával való gáz- és kőolaj szövetségét, meg Merkel anyuka reprezentálta, aki szintén Kelet-Németországban, az egykori, állampártból ismerhetik. Az állampárt és az akkori KGB nagyon szoros, szívélyes kapcsolata lehetett az, amiből aztán vált Európának ez a nagyon szoros kőolaj és földgázbarátság. Valójában Merkel Putyinnak a szálláscsinálója volt Európába. Willkommen, Robi, abba beletartoznak mindenféle migránsok, akár Vlagyimir Putyin. Nem lehet kirekeszteni oroszokat sem ebből. Putyin egy migráns. Nem tudom, hogy láttátok-e a Palace Hotel című filmet, ami nem régen ment a mozikban. Egy elég érdekes film, de egy olyan szilveszter éjszakáról szól, ami szerintem mindenkinek a fejében megmaradt. Ez a 99-ről 2000-re, amikor ugye egy csomó olyan szekta volt, meg emberek csoportjaik azt gondolták, hogy most megjön a világ vége, tehát itt mindennek vége lesz, mert a számítógépek sem fognak tudni átállni, a bankrendszer össze fog omlani, mert nem fogja tudni ezt a dátumátállást megvalósítani, és különben is itt a vég, eljön az antikrisztus, vagy valami katasztrófa történik. Ez a film, ez egy svájci luxusszállodában játszódik ezen az éjszakán, ahova csupa nagyon gazdag ember érkezik, vagy olyanok, akik gazdagnak tűnnek. Az Ifjúság című film ugyanez a setting, csak öregekkel. Igen, igen. És itt ugye mindenki gondolkodik azon, hogy na mi lesz akkor, amikor 2000-re átfordul az évszám, és mindenki fél tőle, hogy na valami szörnyűség történik, és történik, de senki nem tudja, mert a filmben van egy rész, ugye orosz milliárdosok is vannak közöttük, akik természetesen ugye a róluk kialakult klisék alapján bombázó, fiatal, igazi, szláv, gyönyörű nőkkel érkeznek, és iszonyatosan mulatnak, és nagyon sok vodkát isznak, de amikor felmennek a szobába, akkor bekapcsolják a tévét, és a következőt látják, hogy Boris Jelcin lemondott, és Vlagyimir Putyin bejelentkezik, mint aki ideiglenesen ellátja az elnöki feladatokat. Tulajdonképpen, tulajdonképpen a világ végéből kaptunk egy ízelítőt, kaptunk egy trélert. Megtekinthettük a világ vége trélert. Ez történik ez a filmben gyakorlatilag. Polanski film, Polanski és a Mickey Rourke együtt játszik a John Cleese-zel. Így van. Nem láttam még, de hogy egyébként már egyáltalán ez a fajta találkozás. Már csak emiatt érdemes, abszurd. Meg hát egyébként Mickey Rourke miatt is érdemes önmagában, mert hát ez elképesztő alakot játszik benne. Mi a címe ennek a filmnek? Palace Hotel. Palace Hotel. Egyébként nem, tehát ilyen európai koprodukció. Igen, igen, igen. Olasz, svájci, lengyel, francia. De nem tudom, kinek higgyek. Ez volt az a pillanat. Roman Polanski Európában még rendezhet. Meglakhat. Akkor svájci. Akkor leginkább svájci. Nem ott telepedett le? Tehát, vagy Csehországban kizárt dolog. Tehát szerintem nem annyira mozog. Nem tudom, hol él. Mindegy, a világban. De hát abban a környezetben ott biztos élhetne, mert ez egy nagyon kicsi városnak a nagy szállodájost, ott a kicsi város mellett vannak olyan erdők, ahol meg tudna bújni, és néha előjön alkotni. Tehát ezt el tudom képzelni. Hogy mennyire mozoghat ugye azok után, ami az ő életét repecsétet nyomott a kulturális életben, meg az elitben, meg a politikai életben, azt már nehezebben tudom így de felmérni. Hadd említsem meg a Táj királyt. Nem a kilencedik, hanem a tizedik Rámár névre hallgatót, aki talán néhány éve halt meg az édesapja, aki nagyon nagy tiszteletben állt, és a legidősebb fia sajnos egy olyan ember, aki a királyság intézményével sok táj szerint nehezen hangolható össze, mivel női tobban sétálgat forró nadrágban mindenféle ribancokkal Svájc utcáin, és gyakran hetekre vagy hónapokra kivesz egy svájci szállodát egyedül a kíséretével és mindenféle nőcskékkel. És szerencsétlen embereknél a király bármi rosszat mondani, az egy olyan bűncselekmény, ami miatt börtönbe kerülhetsz, és egy ilyen apokaliptikus napokra való király jutott most nekik, aki egy ilyen Y2K filmben egy kvázi Palace Hotelbe beköltözne, de ha megnézed azt a szállodát, akkor egyébként egy 90-es évekbeli dél-balatoni magánwellness panzióra hasonlít, aminek mondjuk azért 40 szobánál több jutott. Tehát, hogy nem egy ilyen luxus. Elképesztő, hogy ott mi megy. Bármit is mondasz a dehonestálót vagy sértőt a királyra, azért neked börtön járhat, de ezzel a helyzettel a királynak sem szabad visszaélni. És itt ebben a helyzetben úgy érzem, hogy a király visszaél ezzel. Ő úgy érzi, hogy a személyét kell védeni, nem pedig az intézményét, úgy, ahogy a hazaárulással kapcsolatban sokan úgy érzik, hát hogy nem a személyeket kell védeni, hanem az intézményt. Hát igen, mert úgy érzi, hogy az intézmény az bármit is csinál, megvédi a személyét. Csak a személyi kultusz az az, amikor az intézmény és a személy összemosódik, és már tudod, a tisztelet szétválaszthatatlan, hogy a pártfőtitkárt tiszteljük, vagy Kim Jong-un elvtársat tiszteljük. Hát nincs határ a kettő között, és bizony ne is legyen határ a kettő között, mert onnantól kezdve azt a határt, azt a nyugati imperialista ügynökök fogják vonni, és ez a határ az ott fog húzódni Koreában, és ott fog húzódni a koreai embereken belül is. Annyira elterelődött a szó, de biztos miattam, mert hogy ezt a Palace Hotelt behoztam meg, hogy Putyin 2000-ben pont szilveszterkor, vagyis hát 99. december 31-én átvette az elnöki pozíciót ideiglenesen, és hát úgy látszik, hogy egyébként a szovjet csapatokhoz hasonlóan ő is olyan 40 évig fog ideiglenesen az elnöki székben tartózkodni, és ez arról jutott eszünkbe, vagy azért említettem én, mert hogy ugye megállapítottuk, hogy van némi hasonlóság az 1990 előtti idők és az általunk most élt idők között, és tényleg az a kérdés, hogy akkor most ebben a pillanatban melyik értelmet fogadjuk el a békével kapcsolatban, azt, amit a nyugat gondol, akiket mi itt Magyarországon háborúpártiaknak mondunk, ők is gondolnak valamit a békéről, hogy az úgy valósulhat meg, hogy az Ukrajna számára elfogadható béke legyen, vagy azt fogadjuk el békének, ami a magyar kormány érvelése, a békepárti érvelés, ugye, hogy ami rögtön béke van, párhuzamos. Akkor is béke van, hogyha az egyik fél ebből nagyon rosszul jár, és a lelkében békétlenséggel kell bele nyugodni. Megszállják, legyőzik, elcsatolják ezt vagy azt az ország részt. Na melyik a béke? Ez, mert mind a béke, hát ezek mind a béke. Csak tudod, a béke kijátszása a szabadság ellen. Mert ebben a vonatkozásban Petőfi is háborúpártját olyannyira, hogy fegyverrel a kezében halt meg, és akkor Petőfiből kell békepártit hamisítani. Persze, legyen béke, de ne bármi áron, ne a szolgaság árán. És tudod, itt ez a hatalmas békevágy, ez ennek van egy fonákja. Valakinek annak a békének az árát be kell fizetnie. Fizessék be az ukránok a saját szolgaságukkal annak a békének az árát, ami a mi számunkra nem is béke valójában, hiszen mi nem háborúzunk, mi nem állunk hadban, mi kettős védelem alatt állunk. Egyrészt védelmez minket a NATO, a nyugati szövetség, másrészt védelmez minket Putyin bácsi a nagyon jó nemzetközi kapcsolatainkkal, meg az atomerőmű szerződésünkkel. Szóval, hogy itt valójában béke van. Mit jelent a béke valójában? Azt jelenti, hogy újra lehessen kereskedni kőolajjal meg földgázzal. Újra lehessen jól seftelni, ahogy a Merkel anyóka idejében lehetett seftelni Oroszországgal. Ezt jelenti. És akkor ennek a keretében Oroszország lerohanja Ukrajnát, és békepártiság az azt jelenti, hogy Ukrajna kössön békét, hogy Ukrajna legyen szíves. A lerohant, az agresszor által lerohant áldozat az itt és most azonnal kössön békét, bármi áron, hogy mi újra kereskedhessünk gázzal meg olajjal, mert az nekünk úgy a jó, legyen szíves kössön békét az agresszorral, mondjon le Donetskről, mondjon le Luhanskról, hiszen az nem a mi megyénk, az az ő megyéjük, mondjon le róla, sőt, mondjon le Kijevről, hogyha Putyinnak Kijev kell, az se túl nagy ár azért, hogy béke legyen, béke. Ők a saját hazájukért harcolnak, de ne harcoljanak, mert elcseszik a jó kis kőolaj és földgáz kereskedésünket. Hát ne harcoljanak, hát ők meghalnak a fronton, és akkor mi vagyunk azok, akik fölrójuk, hogy hát itt emberek halnak meg a fronton. Igen, meghalnak a szabadságukért. Én tudom, hogy ezen a tájékon nem szokás áldozni semmit. Itt mi jó kis krumplileves kalkulációban vagyunk. Mi szeretnénk megspórolni magunknak a jó kis krumplileves, tudod, hogy hol tart ma Magyarország? Még álságosabb és aljasabb a státusza, mint 1968-ban, amikor Prágába bevonultunk. Mert 1968-ban, amikor bevonultunk Prágába, legalább mi voltunk az agresszorok, és föl is vállaltuk, hogy mi vagyunk az agresszorok. Nem az volt a mondás, hogy követeljük a békét Csehszlovákiától. Csehszlovákia egyszer és mindenkorra kössön békét. Adja meg magát. Rögtön. Igen, hanem tudod, legalább állnánk bele abba, legalább állnánk bele az erőjogába. Nem kéne ez az álságos békevágy. Állnánk bele abba, hogy aki erős, annak joga van ahhoz, amit elvesz. Mert valójában ez van a dolog mögött. Valójában csak nem állnak bele ebbe sem, mert ehhez is gyávák. Mert ez az önfeled barbárság. Bele lehetne állni, ki lehetne mondani. Mert tudod, a dupla gondol keretében a másod gondolat, ami a békevágy, vagy a Putyinnal kötött béke törvényszerűsége, nagy-nagy-nagy történelmi nagy törvényszerűsége mögött áll az ez, hogy az erő, az erőjogán, az erős medvének igenis joga van ahhoz, amit elragad, akkor álljanak bele, akkor mondják ki ezt. De hogyha nem a fizikai erőmmel, hanem ugye a forgóajtóval, a taktikussággal, a magyarnak a csavaros észjárásával jövök, azzal, hogy gyakorlatilag a vétójogot azt forgathatom, egyéb különböző érdekből is, mint amiről egyébként éppen szó van, üzletelhetek, lehettek talpra esett, street smart, az abból a pozícióból viszont ez is csak egy ugyanilyen magyaros fordulat. Jó, csak a street smartot, azt ne hamisítsuk street fighterré. Na, street smart, azt értjük. A street smart az az, aki seftel az ecseri piacon, a és jól jár. Az, mint a rabló. Értel? Nem, az nem ugyanaz, mint az utcai harcos. Az nem, mert itt az utcai harcos, itt össze is mosódik a szabadságharcos, forradalmár, utcai harcos, Angyal István. Tudod, utcai harcos, Pongrácz Gergely, itt az 56-os utcai harcosok, akik az orosz tankok ellen harcoltak, nem behívták az oroszokat, nem kiszervezték Magyarországot a Varsói szerződésbe, hanem éppen kiléptették Magyarországot a Varsói szerződésből. Ezt jelentette a forradalom. És ez hogy át lett fogalmazva, hogy át lett értelmezve Orbán Viktorra, meg Putyin bácsira értelmezve? Most már a forradalmárok, azok Moszkva forradalmát hajtják végre. Mi ellen? A polgári társadalom ellen. Mi ellen? A nyugati történelmi fejlődés, társadalom fejlődés ellen. Éppen, hogy az ellenkezőjére lett kiforgatva, de az emberek, tudod, a dupla gondol erejével itt is, akármi is hangzik el, akár forradalom, akár utcai harc, vagy szabadságharc. Mi tudjuk, hogy mind a békéért van. Mi mind tudjuk, hogy a krumpli levest kell érteni alatta. Igen. Hát a magyar embernek valóban a krumpli leves nagyon fontos, de akkor rögtön a mi műsorunkban elhangzottra visszautalnék, amikor az elején arról beszéltem, hogy mekkora hiba bizonyos szempontból, bár itt ez szándékosan zajlik, hogy központosítva is költik el a pénzt, és hogy nem sok aprót költenek el, hanem egy nagyot, és akkor egy oligarha nevelődik ki, és nem sok polgár, mert hogy azért számít a krumpli leves, mert a magyar társadalom olyan, hogy van néhány oligarha, többieknek meg a krumpli leves jelenti a békét, mert nincs meg a polgári egzisztenciális táptalajuk ahhoz, hogy véleményt tudjanak mondani, tehát nincsen meg, és ez az egész társadalmunkra jellemző, és az az ember érzése, hogy ez a mostani rendszer szándékosan hoz létre olyan helyzetet, amiben egzisztenciálisan nincs meg a lehetőségük az embereknek arra, hogy gerincük legyen. És kénytelenek is elfogadni azt, hogy mi a béke szólamok mögött állunk oda az agresszor oldalára. Kénytelenek, hát tudod, a harmadik világban esetleg működik ez a mondás. Itt az első világban vagyunk, az Európai Unióban vagyunk, a NATO-ban vagyunk, azért akárhogy is ez a nyugati világ. Itt tudod, ez az önsajnálat, ez, hát tudod, pofa kell hozzá. Pofa kell hozzá. Hát tudod, Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, vagy Latin-Amerikában magyarázza ezt valaki, hogy hát mi kénytelenek vagyunk, hát mi nekünk ez a szolgaság, nem maradt más opciónk. De tudod, itt Magyarországon a keleti blokk összeomlása után 34 évvel. Igen, ez kínos, ez nagyon kínos. De ha már mondod ezt a kereskedést, tehát a kereskedés a gázzal, meg a kőolajjal, az ugye zajlik. Tehát Szijjártó Péter az csinálja, tehát nálunk ugye nem csökkent az orosz energiafüggőség, viszont amit mond Robi, hogy ezek szerint én megadom, tényleg igaza van, tehát szólhat erről a kereskedés, hogy ez szabadon működhessen, csak akkor a magyar kormány nem azért küzd, hogy Magyarország és Oroszország között ez a kereskedés működhessen, hanem továbbra is Oroszország lássa el Európát bizony, ezekkel az bizony. Anyagokkal, tehát nem a saját érdekében küzd, hanem Oroszország érdekében. Persze, küzd. Na ná, hogy Oroszország érdekében, de Európának is észre kéne vennie, hogy most a nyomorult ukránoknak a szabadsága az most megéri azt, hogy sokkal drágábban vegyen palagázt Amerikától, vagy, és akkor itt tudod, itt már Amerikának az érintettségeit, már Amerikának az érdekeit, már amerikai érdekeket szolgálnak azért, hogy drágábban vegyék a gázt, az egész azért zajlik, hogy drágábban vegyék a gázt. Véletlenül se azért, mert Putyin, mert Donald Trump ki akar vonulni a világrend mögül, mert Donald Trump visszavonul a saját kontinensére Európának, mert meg kell védenie magát, és Európa megértette, mert egyelőre úgy tűnik, hogy egyedül a Macron az, aki nagyjából fel tud nőni ennek a felelősségéhez. De én azt hiszem, hogy a többiek is értik, csak még nem merik mondani. Igen, hogy valójában ez a háború, amit az ukránok folytatnak, ez Európa háborúja, és ha Európa nem tekinti a saját háborújának, akkor egy másik fronton kell majd megvívnia. Akkor majd a Baltikumban kell megvívnia. Akkor majd Lengyelországban kell megvívnia. Hát, arról van szó, hogy ezt a háborút, ez elkerülhetetlen. Valahol meg kell vívni most. Itt van az ukrán nép, amelyik védelmezi a saját megyéit. Meg lehet vívni itt, Donyeck és Luhanszk védelmében. De ha feladják Donyecket és Luhanszkot, a háború folytatódni fog. Eredetileg is Kijev ellen indult a háború, nem Donyeckért. Azért folyik most Donyeckért meg Luhanszkért a háború, mert megállították Putyin Donyecknél meg Luhanszknál. Ha nem állították volna meg, akkor Kijevig menetelt volna. És a helyzet az, hogy most persze lehet azt gondolni, de ez szélhámosság, hogy hát akkor majd megelégszik, hát akkor majd jól lakik. De a történelemben szeretnék látni egyetlen egy olyan esetet, amikor egy agresszor megalkuvással, gyávasággal, félelemmel találkozott, és ettől jól lakott, ettől megelégedett. Soha nem ez történik. Minden ilyen helyzetben a történelmnek, ha van egy nagy törvénye, akkor az az, hogy az erő egyensúly teremt békét. Meg van az a mondás, tudod, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra. Na most ez egy ilyen helyzet Európának. Oda jutunk, hogy nincs is olyan, hogy béke. De ez nagyon fájna. Ha békét akarsz, készülj a háborúra, az ugyanúgy összecsengott ez a két pólus, mint az egy a jelszó, harcolj érte, tartós béke, harcolj érte, tehát azért nem. Fegyverkezni, azért dolgozni kell, hogy béke legyen, ráadásul harcosan. Várjál, a békeharc az egy szélhámosság, az egy hazugság, hogy a békért harcolunk. Tudod, ez valójában a háborús retorikának a pacifizmus állöltözetében való rejtegetése. De az, hogyha békét akarsz, készülj a háborúra, az annak a tudásából következik, hogyha te békét akarsz és a békére készülsz, annak a következménye minimum háború, maximum szolgaság lesz. Uh-huh. Tehát ha te tényleg békét akarsz, akkor fegyverezd fel magad annyira, amennyire az agresszor, és lesz esély a békére. Igen, mert ne azért fegyverkezz, hogy te agresszor légy, hogy te lerohant, azért fegyverkezz, hogy neki ne legyen érdemes próbálkoznia, vagy lerohannia a téged. Lásd, Norvégia, Svájc, mondjuk. Igen. Na de most akkor igazából én úgy látom, hogy az Európai Unió rájött arra, hogy neki egy nagy Norvégiának, vagy egy nagy Svájcnak kell lennie tekintetben. Mert most mi jöttünk már... rá? Mi? Mi jöttünk rá kinek itt a szobában. Kell? Európai Uniónak? Igen, Európai Uniónak. Aha. Bizony az Uniónak, vagy ha nem az Uniónak, akkor létre kell hozni a NATO-nak az Európai Utódszervezetét, így vagy úgy, valamilyen formában. Minden esetre erre kell készülni. Vagy az uniónak kell létrehoznia. Nem feltétlen utódszervezetét, tehát Amerika arra panaszkodik, hogy a GDP arányos, vagy a költségvetésnek nem költjük akkora százalékát az unióban. Hát Amerika Trump. De fegyverkezésre, mint amennyit egyébként ők. És akkor mindig arra nézünk, hogy nekik úgyis annyi fegyver. Ez egy kifogás. Ez egy kifogás. Ez a Trumpnak a mellébeszélése. Valójában az üzenet az, hogy nem fogunk titeket az idők végezetéig megvédeni, úgyhogy jobb, ha felkészültök arra, hogy magatokat védjétek meg. Egyébként ez erről igaza szól. Van, de a Trumpnak a fejében igaza van, nincs igaza van, az, de akkor nem kellett volna megkötni. A Trump fejében nincs ott az, hogy de hát én úgy szeretek kereskedni. De igaza van, tudod? Vagy akkor igaza van, akkor tudod, nem kellett volna megkötni az Észak-Atlanti Szerződés Szövetségét, ha a Trumpnak igaza van. Persze lehet, tudod, mondhatja hát az nem rám, is kötötte hogy volna meg valószínűleg. úgy volt, hogy Amerika egy nagy hatalom, amelyik mögött egy liberális világrend áll. És a Trump ezt most fölmondja. A Trump azt mondja, hogy Amerika nem nagy hatalom. Amerika egy kereskedő köztársaság. Majd meglátjuk, hogy mi az érdeke. Gondolod, hogy ezt jelenti a Great Again, hogy mégsem olyan nagy? Rosszul fordítjuk valójában a Great Again az azt jelenti, hogy tegyük nagyja Amerikát, hogy Amerika végre az amerikai dolgozó kisemberrel törődjön, ne pedig a világfolyamatokkal, meg a világliberális... De az is egy hazugság. De ez egész, na most nem áll meg a lábán. Hazugság, de így érti. Valójában Amerika, az amerikai világuralmat leépíti, abszolút. De a marketing hazugság az az, hogy rétegen, és ez azt jelenti, hogy az amerikai Pontosan. Amerika kiszervezte a munkát a harmadik világba. A Great Again a trumpi marketing hazugságban azt jelenti, hogy visszahozzuk a munkát. Csak akkor kivel is fogunk kereskedni? Hát mindenünk meg lesz belül, de nem lesz meg, mert a Temuból meg ömlik oda, ki tudja milyen forrásból és milyen munkaerőből származó áru. Ezzel jelenleg nincs senkinek problémája, bár nem is Trump az elnök. Viszont az, hogy mondjuk 49-ben úgy gondoltuk, a védelmezésünket, hogy akkor Amerikával, aki megnyerte nekünk a háborút, nekünk nem, de most akkor már oda beszélek, szövetkezünk, ez akkor lehet, hogy ennyi futotta belőle, de az, hogy továbbra is ez legyen a stratégia, hogy ott van velünk az a nagy, és ez elég lesz mindenre. Értem, hogy Németország jelentősen növeli a hadiköltéseit, némelyik országnak van akár önálló komoly hadserege, de az Európai Unió az sosem volt világhatalom, maximum gazdaságilag, míg az Egyesült Államok, igen, a Szovjetunió, meg Oroszország, hogy igen. Trump fenyegetése, az, amiket mond, az oda vezet, hogy az Európai Unióból tényleg egy Európai Unió lesz, ahol legalábbis hadászati szinten mindenképpen, de abból következően más szinteken is egy sokkal erősebb egység jön. Nem olyan nagy baj. Nem, pontosan bizony, én sem bizony, bizony ez az európai, ez az európaiság, meg ez az európai hatalmi állapot, ez eddig megúszásra került. Mindvégig megúszásra került. És most nem lehet. Többé nem lehet. Az van, hogy Európának végre tényleg komolyan kell vennie magát, ki kell találnia magát. Ez azt jelenti, hogy Európának közös külpolitikára van szüksége, közös diplomáciára van szüksége, közös biztonságpolitikára van szüksége, közös hadseregre van szüksége, közös adópolitikára van szüksége, szociális közösséggé kell válnia. Ez azt jelenti, hogy Európa, igen, végig kell mennie azon az úton, amit az alapítóatyák, az Adenauer meg a De Gaulle kitaláltak. Mert valójában ez egy permanens integráció. Ez volt a terv. Nem az, hogy hát egy bizonyos pontig integrálódjon, utána a nemzetek Európája. Nem ez volt a terv. Ez Putyinnak a szélhámossága megint, és az Orbán interpretációjában a meghamisítása az Európa projektnek. Az Európa projekt az egy permanens integrációt jelentett egészen az Európai Egyesült Államokig. És akkor erre most jön a senkiházi Orbán Viktor, a senkiházi Donald Trump-al, meg a senkiházi Vladimir Putyinnal a háta mögött, akik lehet, hogy valaki háziak, csak nem az Adenauerhez, meg nem a De Gaulle-hoz képest. És igen, azt mondja, hogy hát itt tudod mit mond? Hogy az Európa projekt, az európai integráció egészen az Európai Egyesült Államokig egy lázálom. Egy lázálom. De nem mondja, véletlenül nem mondja ki, hogy ez Adenauernek, meg De Gaulle-nak a lázálma. Azt valahogy nem mondja ki, hanem azt mondja, hogy ez a Donát Annának, meg a Cseh Katalinnak, meg a Gyurcsány Ferencnek, meg a Dobrev Klárának a lázálma. Igen. Na most azért ebben a tekintetben én elismerném Orbán Viktor történelmi érdemeit, mert hogy azon kívül, hogy most katalizátor Donald Trump sok megnyilatkozása és a személye is, és Vladimir Putyin tevékenysége is mindenképpen katalizátor abban, hogy az Európai Unió e tekintetben észhez térjen, és elkezdjen olyan területeken az integrációban erősíteni, amelyek fontosak. Orbán Viktor szerepe is fontos, mert rádöbbentett egy csomó embert, hogy például a vétó intézménye az hosszú távon fenntarthatatlan, mert amikor, ahogy Robi mondja, és teljesen egyetértek vele, közös külpolitika kell, amikor hadászati kérdésekben kell majd dönteni, méghozzá rövid távon, nem úgy, hogy 30-szor összeülünk, akkor nincs rá mód, hogy egyetlen egy kis ország, ahogy ugye most Jurova mondta, aki európai biztos, hogy 2 millió Fidesz szavazó a 460 milliós Európai Uniót megakassza, arra nincsen mód, nincsen vétó, hanem egyszerűen ugyanúgy többség van, minősített többséget akarnak 51%. Most. Ugye azt mondják, hogy legyen 65%-a a lakosságnak, aha, és 55%-a a tagállamoknak, és akkor fogadjuk el így, ami még mindig egy nagyon erős felhatalmazás, de mégsem az, ahol lépten nyomon megakad a folyamat, és ami egyébként egy mozgásképtelen, állandóan elbotló kacsára nem, emlékezteti nem, az ember. Az hagyján a mozgásképtelen, állandóan elbotló kacsa, az még beleférne, hanem a Putyin bácsi által mozgatott kacsa, amelyik úgy csinál, mintha éppen állandóan elbotlana, de különös módon mindig Oroszország felé botlik. Igen. A békének a sajátossága is, hogy a fogalmat azért elég sokszor lokálisan határozzuk meg. Tehát amikor azt mondja, hogy örülj fiam, legalább béke van, miközben a szomszédországban van háború. De talán jobban megállt a fogalom, amikor azt mondtuk, hogy béke van, hiszen csak két országgal odébb volt háború. És amikor bármikor valaki azt mondta a világban, hogy béke van, legalább 6, de lehet, hogy 15 országban vagy polgárháború, vagy egy szomszédháború éppen zajlott. A bűzös életben nem volt még béke, és ennek megfelelően való később itt nem is lesz. És egyébként az a szomorú, hogy ugye a szatellitháborúk is zajlottak folyamatosan a hidegháború alatt is. Tehát azt mondtuk, néhány belviszály, meg ilyen CIA és KGB és lövöldözésen kívül itt viszonylag jól megúsztuk, de közben mondjuk az afgánoknak épp az jutott, mint Ukrajnának, bizonyos helyeken le kell vezetniük a feszültséget, amiről tegnap a Magyar Dáviddal éppen beszélgettünk, hogy ott közben ventilálják, ott közben kipróbálják és demonstrálják és expozzák a fegyverarzenájukat, és annak az ára, hogy mi békében élünk, annak az, hogy valaki egyébként közben háborúzik. Jelen pillanatban ez éppen részben Ukrajna. Hát, és az, hogy úgy tudnak békét kötni, ha az egyik fél, vagy nem járnak nagyon rosszul, itt elhangzott valahol az előző blogban ez a Viktortól, muszáj az egyiknek rosszul járnia. Tehát ahhoz, hogy ugyanúgy járjanak, ahhoz nem kell háborúzni, mert akkor mindenki ott van, ahol igen, van. De viszont akkor, ahogy egyre több ember életet fektetsz be, muszáj, hogy dupla igen, vagy semmivé. Igen, tehát, hogy vagy az lenne, hogy pusztuljon és fizessen, oda, vagy én pusztultam és visszaérünk oda, hogy az első és a második világháború összeért, mert az egyik fél nagyon rosszul járt. Tehát akkor igazából látszat béke születik, hogyha az egyiknek túl sokat kell feladnia, mert nyilvánvalóan ez nem kölcsönöz nyugalmat, sem lelki, sem egyéb értelemben. Ez egy mélyen megbúvó háborús indulatot azt elrejthet, de egyébként a hosszú távú békét nem tudja garantálni. Ez ha mind a két oldalnak megvannak a nyeresége és a veszteségei, körülbelül egyenlő arányban, és mellette a Robi által felhozott egyébként szintén nagyon fontos erőegyensúly is megvan, akkor lehet tartós a béke. Szerintem. Te mondhatod azt, hogy soha nem volt béke valójában. De az a helyzet, hogy ahhoz képest, ami 14 és 18 között volt, meg ahhoz képest, ami 39 és 45 között volt, ez összesen 10 év. Ami ez alatt a 10 év alatt történt, ahhoz képest soha nem volt háború. És azelőtt is mindig béke volt, közte is béke volt, és azóta is béke van. Hát ezt szoktad mondani, hogy világbéke, a lásd szépségversenyek, akkor van, amikor nincs világháború. És akkor ez viszont nem olyan. Lehet gondolkodni. Sosincs béke, és sosincs háború. Ez viszont azt jelenti, hogy teljes mértékben sosincs béke. Tíz éven keresztül annyira volt háború, amennyire azelőtt, meg azóta, meg azok között, már ugye eltelt közt, a kettő között is egy mennyi 20 év, 21 év, az alatt mindig béke volt. Így van, de azt mondom, hogy akkor a totális béke az szinte soha nem létezik, tehát ahogy mondjuk a szépségkirálynök a beépített szépségben mondják, a end the world peace, tehát a világbéke az gyakorlatilag nem létezik. És vigyázz, ne totális háborút mondj, hanem minden területre kiterjedő háború és sem olyan, létezik. És olyan sincs, hogy minden területre, tehát ez egy skála, amin hol ide, hol oda elmozdulunk, amikor szerencsésebb időszak van, akkor hogy úgy mondja, a feszültségek a mélyben bújnak meg a meglévők többnyire, és nem véres harcokban kulminálódnak.